بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: المسألة 56، مسألة 56، تسمية اتباع الإسلام شركا. فما ذكره في قوله تعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله. أنسمع رحمه الله كتك مسألة يا أهل الجاهلية نقول يكوي تقاو تسمية كل كوي تقاو اتباع الإسلام كفوات الإسلام شركا كوى المشركين وفوات الإسلام وهو نقيت من الشرك كالتمسائل الجاهلية كما يبقينا كالتآية يا سبيل نتيسة يا سورة آل عمران. الله نقيم ما كان لبشر ما كان لبشر حيو قمت أن يؤتيه الله الكتاب انتهي awe amepewa kutoka kwa Allah kitabu, walhukma akapewa hukumu za kisharia, wanubuwa akapewa unabii hayuwi kwake. Thumma yakula linnas, kisha aseme kuwaambia watu. Mtu aliyepewa kitabu akapewa hukumu za kisharia akapewa unabii kisha akasema kuambia watu kunu ibadali, kuweni ni watumwa wangu, min dunillah, kinyume na Allah tabaraka wa taala, kuweni watumwa wangu, yani nielekezeni ibada, nielekezeni ibada, muache Allah subhanahu wa taala. Haiwi kwa mtu aliyepewa kitabu akapewa hukumu akapewa na unabii eti awaambie watu wawe ni waja wake yeye بدالة الله تبارك وتعالى. هاي كانت مسائل الجاهلية كويتا كلهم تقوا استمرا الإسلام كوا يقندان يشركين كشتمرنا توحيد كشتمرنا حق وهو ليس كوا يشرك. نا هو نكتملام وكبينيشا أو وكبيوزا مامبو نكتملام وكبيوزا مامبو جو شين شين كواجو wenye kutembea uchi wakaitwa kuwa ni watoto wa kileo, watoto wa kisasa, waerevu, wajanja. Matapeli au wezi wakaitwa wajanja. Ni katika mlango wa qalbul haqa'iq, kugeuza uhakika wa mambo jinsi ulivyo. Mwema ataitwa mwovu na mwovu ataitwa mwema. Ni katika zama za mwisho, ni katika zama za mwisho, kama ilivyokuja katika hadithi, itafika zama za watu waongo, watafanikishwa katika zama hizo waongo na watakadhibishwa katika zama hizo wa kweli. Waaminifu wataonekana ni wenye hiana na wenye hiana ndio watakaonekana waaminifu. Wazungumzaji wakuu katika zama hizo watakuwa ni ruwaibidha. Akaulizwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ni nini ruwaibidha? Akasema ni mtu mpumbavu anazungumza kwa niaba ya jamii ya Kiislamu. Kwa zama za qalbul haqa'iq, za kubadilishwa uhakika wa mambo jinsi ulivyo. Tauhidi iitwe shirki, shirki iitwe tauhidi. Anasema shekhe, aya hii ilishuka kuwashukia kile kikundi cha watu waliokuja kutoka Najran, Mayahudi Wakristo wa Najran walipomjia Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, ikapatikana mazungumzo baina yao na Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wakaingia msikini katika msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakawa wanajibizana na Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume anawalingania waingie katika Uislamu na anawabainishia kwamba manabii wote walikuwa ni kitu kimoja, na manabii wote Allah tabaraka wa taala aliwapa ahadi lau wangekuwa hai kipindi cha kutumwa kwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, basi manabii hao wamfuate Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wakasema wale watu waliotokea Najran katika Wakristo wa Najran kumwambia Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, aturidu ya Muhammad an na'budaka, Je, Muhammad unataka kwa haya uliotuambia tukuabudu wewe? Aturidu ya Muhammad an na'budaka. Unataka tukuabudu wewe Muhammad? Kwa hiyo wakaita kufuata haki kuwa ni ushirikina. Kufuata haki kuwa ni ibada ya kumwabudu Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Allah akateremsha hii aya. Haili kwa mtu aliyepewa kitabu, aliyepewa hukumu, akapewa unabii, awaambie watu wawe ni waja wake badala ya Allah. Haili. Walakin kunu rabbaniyin bima kuntum tuallimuna alkitab. Na haya ambayo ameyataja Sheikh katika masala haya ndiyo ambayo tuko nayo leo hii. Shirki ikaitwa tauhid. Tauhid ikaitwa shirki. Wale wanaohimiza tauhid akuteshwe Allah katika ibada, aabudiwe yeye, atinjiwe yeye, nadhiri zielekezwe kwake, wanaonekana hawa kwamba si watu wazuri. Kwa nini? Wanapiga vita mawalii wa Allah tabaraka wa taala. Hawataki tuwapende mawalii wa Allah tabaraka wa taala, huku wakihudhurisha katika nyoyo zao kwamba katika kuwapenda mawalii wa Allah tabaraka wa taala ni kuwawekea nadhiri, kuchinja kwenye makaburi yao, kuitakidi kwamba ile sehemu waliozikwa mashariki wao na mawali wao, sehemu hizo nazo zina makarama, na dua itakayoomba mahala hapo itakuwa na kabuli mbele ya Allah tabaraka wa taala, kwani dua iliyoombwa sehemu takatifu itapata utakatifu na itarufaishwa kwa Allah tabaraka wa taala. Shirki wakaita tauhid na tauhid wakaita shirki. Yale yale waliyosema makufaru Quraysh walipokatazwa na Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam wasiabudie masanamu, wakasema ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allah zulfa. Hatuwaabudu hawa, tunajua kwamba ibada hazistahiki kwa hawa, lakini tumekuja kwa hawa ili maombi yetu yakurudishwe kwa Allah tabaraka wa taala. Allah akaliita jambo hilo kuwa ni ushirikina. Kwa mambo wanayofanya kinyume, shirk waleta tauhid, tauhid waleta shirk. Na ndio maana hapa kumfuata mtume wa haki, kufuata Uislamu, wakasema hiyo ni shirki. Unataka kukuabudu wewe Muhammad? Allah sema haiwi kwa mtu aliyepewa unabii, akapewa kitabu, akapewa hukumu za kisharia, kuhukumu waja wa Allah tabaraka wa taala. Haimpasi yeye kudai ibada iliyoelekezwa kwake. Kwa hiyo haya anayosema Muhammad si shirki, bali ni ainu tauhid wa ainu al-ittiba'. Kiini cha tauhid hicho, hicho ni kiini cha kuwataka watu wapite katika haki. Leo watu wanamuomba Bwana Mtume sala wa sallam katika dua, na wakiambiwa wanasema nyinyi mnapenda tauhid, nyinyi hamumpendi Mtume sala wa sallam, nyinyi mtakamfanya Mtume kuwa sawasawa na nyinyi katika hadhi zenu. Kisa Allah anasema inna kul asmaji al-aya inma ana basharun mithlukum. Mkaelewa vibaya aya ya Allah tabaraka wa taala, kweli ni mtu kama sisi, lakini ni bashar la kal bashar, ni mtu si kama wao. Kama kwa wakaimba katika kitabu cha Maulidi, bashar la kal bashar wa nuran ghayyara al-afkar, mtu si kama mtu, ndio ni mtu lakini si kama mtu. Nani? Qul innama ana basharun mithlukum, wa amiye zimi. Tena Allah sema innama adatu hasrin, hakika si vinginevyo, mimi ni mtu kama nyinyi. Yuha ilayya, mimi nateremshiwa wahyi. Kwa hiyo sema la bashar la kal bashar, mtu si kama mtu. Athalithi sahihi anasema ana basharun mithlukum anta kama tansawun, mimi ni mtu kama nyinyi, nasahau kama mnavyosahau. Faidha nasitu fadhakiruni, nikisahau nikumbusheni. Wewe wasema bashar la kal bashar, kwa namna kwamba wakiambiwa haifai kumwelekezea maombi wala haifai kutawasal kupitia yeye, wanasema nini? Hamumpendi Bwana Mtume sasa. Yaani wataka waachie waendelee na ushirikina wao ambao wanaitakidi kwamba huo ushirikina wao ni haki. Wanaomba kupitia, kuna swala ya as-salatu an-nariya. As-salatu an-nariya ni dua ambayo huombwa katika mingi ya msikiti. Huomba kupitia Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. الذي تنحل به العقد وتنفرد به الكرب وتقضى به الحوائج وتستسقى الغمام بوجهه الكريم. أمسكيه له أبدا يقول سينا ستين قوازي كفتي أمتون صلى الله عليه وسلم الذي تنحل به العقد أما يكون له ينفوهك كفتيه وتنفرد به الكرب كرب ويندو نمو كربة زيتو مزونجي يلون زنغمت هو ندوك مزونجي هجا فراجع كفتيه تنفرد به الكرب وتنال به الرغائب يلما تمشي يا واد ويتاقى كفتكانا كفتيه وتقضى به الحوائج حدث الله كفيديوى كفتيه وتستسقى الغمام نما وينغو يتكتوى كتكنبوى كلتنبوى كفتيه ها ليكو للباس لالله تبارك وتعالى وكانوا هيطاي مثل ما تفلقهم شيء تنهيل للتوحيد تنوامق في جاهة يمتون صلى الله عليه وسلم جهياك الكبوة انتون في سماوه جهياك الكبوة تساونا جهيام من نويل نمتون مجيني تسيما توصلوا بجاهي توصليني كفتيا جهيام مومبيني الله كفتيا ميني نجهيام ونجهيام ميري الله نعظيم سين حديث لكن حديث موضوع حيث سين حديث موضوع نتوى توصلوا بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم في حديث ونستجمع ونقسم من هذا الشرك والما قريش ولا أبود ولما أبود عزة ولما أبود مناتة ولما أبود نان من جنة اللاتة فرأيتم اللاتة والعزة ومناتة الثالثة الأخرى ولما أبود هبل وتأمروا امتصالها وسبب الدعاء ستشت من العبادة الدعاء هو العبادة دوا للعبادة ونسمع تواجد هاو بنا تنقود لما انبيته هاو وانا يقول لشك الله قل تفوت جاني بين يهوي نهوي أن يقوم بكفتيا قمتون يقول تفوت قلوا قد تمثال الجاهلية ويتقوى ولك يسوتا حقنا الاسلام هو الشد نتن المشاكل التوحيد وقت ما بقول لك المشاكل شد الشرك توحيد التوحيد كما لو سمعها والاخوان بيو اشتمنا حقي قال في جناب انا صلى الله عليه وسلم حقي ان بار ما هو ما نبي واو ولا وفوات لا قويد وانت قعاي وتها وانفوات صلى الله عليه وسلم وكمبيا وساك تقعد ويل أتريد أن نعبدك يا محمد؟ محمد هو لذنية قد كيبادك مبدويه كوالذنية واشتمالنا حقا لتجنائه حقا مايو هاو وكريسو لو عيسى لقوى هاي أنجم قوة مسلم هاو ما يهودي لو موسى لقوى هاي أنجم قوة مسلم. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكم ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرن قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إثري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشهيدين أنا وأنبياء مسومي أشكو المكتابة مع جانو لمسوميات فما هو تتكوجا لتؤمنن به إن تنواميني ولتنصرن لم تنصروا لكم تقول mmekubali wakasema tumekubali. Kwa hiyo lao wangekuwa hai wangemfuata nani? Bwana Mtume sala Allahu alayhi wasallam. Kwa hiyo huyu Muhammad sallallahu alayhi wasallam anawalizania manaswara wana jirani waikubali hapo hati ambayo lao manabii wao wangekuwa hai wangefuata wakalikataa hilo, akaona kwamba Muhammad anatuwalizania katika ibada ya kumwabudu nafsi yake حتى لو قالوا للدنيا وقيل تبقى من الشرك. وهي مسألة التمسائل الجاهلية. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. المسألة السابعة والثامنة والخمسون. مسألة 57 تحريف الكلم عن مواضعه ولي الألسنة بالكتاب. ولي الألسنة بالكتاب. تحريف الكلم كوكينجيوش مانينو كوكينجيوش مانينو يليوكويا صدق الله عن مواضعه كويتوى كتك مقصودي وياكي أو كويتوى كتوكا كتك ذي هيرو في ذاكي مفانا وليعملوا ما يقولوا تاني حطوة حطوة وهو كسما حنطة حنطة وقوم بذنون كين تحريف الكلمة عن مواضعه حتى ما نتعك كي يكنجوش منينو كي يتوى كتك معنى يكي كين منينو كي يكنجوش منينو كي يتوى كتك حروف ذاكي حطة وكسما حنطة. ولي الألسنة بالكتاب نكبند لمزاو kutoka maana maandiko ya Allah tabaraka wa taala wakayakengeusha pia kutoka katika maana iliyotumiwa na muradi upeleka katika maana nyingine. Kwa hiyo katika masala ya jahiliya, kwa watu wa jahiliya wanakengeusha maneno kuyatoa katika maudhui yake, ima kwa kubadilisha lafudhi au kwa kubadilisha maana au kwa kutafsiri kwa tafsiri sio kwa yake. Kwa kila ile ambaye atayapindisha maneno ya Allah tabarak wa taala, huyo atakuwa katika madhehebu hii ya ahli jahiliya. Na wanasema ilmu makosa yote haya ambayo yanakinzana na posti la ahli sunnah wal jamaa, watu wote wabatil wanawakhalif ahlu sunna wal jamaa katika makote makotovu ambayo hujinasibu kwa Uislamu, yanapindisha nususi, yanakengeusha maneno ya Allah tabarak wa taala, wanakengeusha dini zao katika kuyasoma maandiko ya Allah tabarak wa taala. Lengo kuu lao ni hayo walioyapindisha yaendane na makusudio yao na yanusuru madhehebu zao. Ima wamefanya ukengeushaji wanakudi au wamekengeusha maana au wamefasiri kwa maana isiyokuwa muradi iliyokusudiwa. Hao wamerithi hayo kutoka kwa ahli jahiliya. Pote lolote katika makosa ambalo linakhalif ahli sunna waljamaa limeingia hapa, almushabbiha wameingia hapa, almuattila wameingia hapa, alkhawarij wameingia hapa, kilabu nnar na wengineo. Mfano kilabu nnar wamekengeusha nini? Wametafsiri aya ya Allah kwa tafsiri isiyokusudiwa, wamekengeusha. Vipi? Wanasema waman lam yahkum bima anzala Allah faulaika hum alkafirun, wakawakufurisha wote wasiohukumiana kwa kitabu cha Allah. Na bila shaka hii ni tahrif, wamekengeusha katika tafsiri ambayo si muradi. Ndio maana Abdullah bin Abbas anakwambia hiyo kufuru mliyoisoma katika hiyo aya mkaielewa vingine sio kufuru iliyokusudiwa. Laisa billadhi tadhhabuna ilayhi, sio ile mnayokusudia nini, kwamba ni kufuru inayomtoa mtu katika Uislamu. Sababu mtu kutokuhukumiana kwa hukumu ya Allah tabaraka wataala ni kafiri moja kwa moja? Hayasemi hayo na ahlu sunna, hayasemi hayo na ahlu sunna. Anaangaliwa hali yake, waila kufuru uliona hapa ukamkufurisha huyu ukamtoa katika Uislamu, mtoe katika Uislamu anayempiga mwenzake Muislamu, je, ni kafiri? Na wakati mtume anasema wa qitaluhu kufru, kupigana naye Muislamu zako mkafiri. Je, ni ukafiri ambao ni ridha unamtoa kwenye Uislamu? Ah, yanaangaliwa kampiga anaitakidi nini? Akiwa amehalalisha hilo, amehalalisha halal, huyu yakufuru bidhani, anakufuru. Wewe unakwenda mahakamani kudai haki yako mahakamani. Nini itikadi yako juu ya mahakama hizi? Itikadi yangu kwamba hukumu ya haki ni hukumu ya Allah tu. Itikadi yangu hiyo. Hii hukumu hii haifai, na wala haifai kuinasibisha au kuisawazisha sawa na hukumu ya Allah, haifai. Ila nafasi yangu stari nafanyaje? Nasema huyu la yakfuru lidhari, hakufuru, wala tukuti huyu ni kafiru murtad, hatu ya simihana. Wewe watunaje? Mimi bana, hukumu ni hukumu, hukumu hukumu basi, iwe ya Allah iwe ya siku Allah, yaikwaje? Hukumu kwangu ni hukumu. Hukumu ya Allah hii katika kazi zake imeweka ili kuondoa mizozo, ndio hivyo eh? Na hii nayo vivyo hivyo, hukumu hii na hii sawa. Huyu kafirun, huyu ni kafirun murtad. Pia anaingia anasema, hii bwana ni nzuri zaidi hii, ile mambo ya kinja kinja, ukatili, aliyeiba akatwa mkono, mzinzi alioa uwe mawe mpaka hapo, ukatili kabisa, haiendani na zama hizi za science na teknolojia. Hukumu ni hii bwana, aliyeiba kumbe miezi yake mitatu. Huyu naye ni kafiru murtad. Kwa kuna mambo, kwa tunawaambia mahawari, nyinyi mmefanya taharifu kalima an mawadhihi, mmekengeusha maneno mkayatoa kutoka katika muradi wake mkapeleka mahala kwingine. Ndio maana Abdullah bin Abbas akwambia, kwa nini mmemkufurisha Ali bin Abi Talib kwa aya hii? Hii aya haiendani na yale mnayodalilia nyinyi, sio ule ukafiri mnaokusudia nyinyi. Hii ni kufuru duna kufri, ni kufuru ndogo ambayo haimtoi mtu katika Uislamu wake, muda wa kuwa hajahalalisha hayo. Kwa makosoko makosoko yanaingia hapa. Wanaosema Allah haonekani duniani na akhira, wamejia tahalifu lkalima an mawadhihi, wameyatengusha maneno kutoka katika maudhui yake na makusudio yake, ukaleta taawili sahi. Almushabiha wayumshabihisha Allah tabarak wa taala, na waja wake wakasema ana mkono kama mikono yetu, vidole kama hivi vyetu, nao wamefanya taharifu lkalima an mawadhihi, kila potopotovu ambalo linakhalifu aqida ya sunna wal jamaa. Lenye ndio hapo wakati tunao kuyazungumza yote na mifano yake, lakini mletee kosa lolote na yale yao, nitakwambia nitakutolea jinsi gani walivyoingia katika sehemu hii. Na kilichokuwa tawajibu kwa Muislamu ayaamini yale yaliyoshuka kutoka kwa Allah tabaraka wa taala kwa maneno yake. Allah akisema amestawi juu ya arshi yake, amini amestawi juu ya arshi yake. Na maana yake nini? Maana kustawi, maana kustawi ni kulingana sawa. Allah amelingana sawa juu ya arshi yake. Kalingana sawa vipi? Allahu aalam, akutwambia kulingana sawa vipi, lakini kulingana kunajulikana. Kwa hiyo kilichokuwa cha wajibu, amini lafzi iliyokuja na maana iliyokusudiwa ambayo inajulikana. Sababu haiwezekani kama Allah atuambia kwa lafzi hii na maana inajulikana kwenye lafzi hiyo awe anamaanisha maana nyingine, kisha tukaamini kwa maana tunayojua akatuadhibu. Yaani mtu ni mwadhibu mathalan walillahi mathal a'la. Hii bwana ni tafsiri ya Qur'an. Yatoa hii tafsiri ya Qur'an. Jaku ni sahihi. Maana yake tafsiri ya Qur'an ni shekha na tafsiri maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha baada ya kukufuata hii ni tafsiri ya Qur'an. Fadhila yake nini? Kinafasiri maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hapana. Hii inazungumzia kisa cha Badri. Tafsiri ya Qur'an la qiyas. Na maana yake ni tafsiri ya Qur'an. Unaambia kwamba hii tafsiri ya Qur'an haina maana tafsiri hiyo. Hii tafsiri ya Qur'an inazungumzia matukio ya vita vya Najd. Allah sema wa jaa rabbuka. Atakuja mola wako. Hala kusudia kwamba yeye tu atakuja. Itakuja amri yake. Umetua wapi? Kwa hiyo Allah sema wa jaa rabbuka atakuja sisi waja wake. Aliyekusudia ibadaji kwa maneno ya shahada. Alafu awe ana dhamira nyingine ya kusudia. Kisha sisi tunapokosea kuamini kwa dhamira hiyo atuadhibu. Si mnaelewa jamani? Anakuja mola wako na malaika safu safu. Wasema sio yeye atakuja, ni amri yake. Ipi hili? Kipi kimemshinda kusema wajaa amru rabbika? Sio yeye atakuja malaika wake. Sio yeye atakuja rehema yake. Wewe ni nani useme Allah tabaraka wa taala? Taharifu al-kalima an mawadhi. Ukingeusha maneno kuyatoa katika maudhui yake, kuyatoa katika herufi zake, kuyatoa katika maana yake na kupindisha mbili katika kuyasema maandiko ya Allah, zikapindishwa shingo za aya kuelekezwa katika maana nyingine ambayo hakuikusudia Allah tabaraka wa taala. Wajibu kwa Muislamu kuamini yale ambayo Allah kayafisha lafzi yake na maana yake, na atende kwa muktadha ya yale ambayo kwamba ameyaamini, hasina kufanya taghyiri wala kufanya ukengeushaji taharifu wala taatili kukataa kabisa wala tamthili kumithilisha sifa hiyo ya Allah na viumbe wake, kama wanavyosema ahlul ilm. Ili mtu anafanya hayo iendane na matakwa yake na matamanio yake? Hapana, mambo hayo hivyo. Al-Imam Shafi'i ana maneno mazuri juu ya kuamini sifa za Allah tabarak wa taala. Amantu billahi, nimemwamini Allah na yale yaliyokuja kutoka kwa Allah kwa muradi aliyokusudia Allah. Nimemwamini bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam na nimeamini yale yaliyokuja kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam juu ya muradi aliyokusudia bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hadi maneno ya Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala alayhi. Tutashukuru katika masuala hayo ya 58. Tukija kuendelea bi billahi karim. Usiku wa kesho mwenye swali katika haya tuliyosoma falitafadhali. Ambaye ana swali katika haya tafadhali. Naam. Aha. Maimamu wakua nne? Ndiyo. Aha. Ndiyo. Thank you. Tayyib. Na mwelewa swali lake. Kwamba tumeona kwamba maimamu wanne hatukatazi kuwafuata, ila tuwafuate katika yale waliopatia, na tukiwafuata katika yale waliopatia hatuwaambii tumefuata wao, bali tunaambia tumefuata haki. Tumefuata haki. Naam. Sasa anasema vipi? Kuna baadhi ya mashababu hapa, bila shaka mashababu wa Msaudi. Mathalan ukimwambia kishki kasema au kadha, kishki nani? Kishki kapinda huyo. Sasa pia huyo kishki tumfanye kama wale wanazuoni, tumsikilize katika yale aliyopatia, aliyokosea tumwache hayo mwenyewe, hawa budirogo to mfano huo. Kwanza haifai kumfananisha kishki na wanazuoni. Kishki si katika wanazuoni. Kumfananisha kishki na alimamu Ash-Shafi'i ni kosa la jinai, kama alivyosema, anasema alam tara anna as-saifa yanqusu qadruhu idha qila inna as-saifa amda min al-'ata, kama mfano wa Arabu au mashairi. Huoni wewe kwamba upanga ule wenye kukata unakuwa umepungua hadhi yake pale anaposema mtu upanga bwana unakata mara moja kuliko fimbo? Ukisema na hayo tayari hadhi ya upanga umeushusha, umeushia hadhi, uombe samahani upanga na fimbo. Yaani hujiona kitu cha kupiga mfano fimbo na upanga. Upanga umeshuka hadhi huu uliofananishwa na fimbo. Kwa kadhalika na washusha hadhi ya ilmu al-Imam Shafi'i Muhammad ibn Idris, Shafi'i Abu Abdullah mwingine Ahmad bin Muhammad bin Hanbal al-Marwazi al-Thuhli al-Baghdadi, Abu Abdullah mwingine Malik ibn Anas Abu Abdullah al-Isbahi na Abu Hanifa an-Nu'man ibn Thabit al-Kufi al-Iraqi. Sasa hawa sio hawa tunaokusudia sisi. Hawa tunawaita ni katika ahlul bid'ah. Rogo ni katika ahlul bid'ah. Kishi ni katika sisi leo. Watu wao wanataka majority ya watu, makumi ya watu, kadha wa kadha. Na ahlul ilm na yeye anafikia matabliri kishi. Sisi tunasema matabliri ni katika ahlul bid'ah. Hili kwazi, na ni kauli za wanazuoni wetu Imam bin Baz rahmatullahi alayhi na wengineo. Alafu Imam sahaba Abdullah bin Abbas ametuwekea msingi katika athari aliyotaja mwanazuoni al-Imam Darimi katika mwanzo wa sunani yake, sunani Darimi. Ameweka maneno mazuri Abdullah bin Abbas sahaba akitwambia sisi, msikae na watu wa matamanio, kwani kukaa nao kutawatia maradhi ya nyoyo. Mmoja katika wema walitangulia, kumbuki Imam Malik ibn Anas au nani, anaambiwa na mtu katika watu wa bid'a, hebu nikusomee aya. Akamwambia sitaki hata nusu ya aya. Kwa nini? Yaweza ikaingia kwenye nafsi yangu hiyo aya, na maneno yako yataharibu moyo wangu. Kwa sisi tunakaa mbali na watu hawa, alafu yale ambayo wataka kuyasikiliza kwa wao waliopinda, kwa ambao hawakupinda yapo. Hayo wanazungumza hayo elimu, hayo wanataka kuyasikiliza kutoka kwao, kwa ambao hawakupinda yapo. Sasa achana nao, na kumsikiliza kwake ni kuhuri. Unawahuri watu. Wewe leo utasikiliza utapamba ukiwa kwamba hapa kateleza, hili si la kweli na uongo, kwa kuwa ni shekhe, umemsikiliza huyu. Mwingine akikuwa na wewe unamsikiliza huyu, Inafaa. Kwa nini? Sheikh fulani mwenyewe anamsikiliza ambaye hana uwezo wa kutambua. Lazima wakisikilizwa watu wa mukama wako katika istiqama, wako katika thabati. Bila shaka hatusemi kwamba wanapatia mwanzo mpaka mwisho, lakini kama makosa ukilinganisha na hawa, ya hawa afadhali kuliko ya hawa. Kwa Allah wa ala. Ukisema kwamba huyu ana khaira na yeye ana mabaya, dua ya kulala usingizi, ya kulala dua ya kulala ili usikurubiwe na shetani na wanga na wachawi, ya kusoma ayatul kursi. Nani kaifunda? Nani kaifunda hii dua? Nani kafundisha ayatul kursi? Kwa maana dua katika dua za wakati wa kulala ni dhikri katika nyiradi za wakati wa kulala. Nani kaifunda ayatul kursi? Shetani. Kweli si kweli? Kwa naye hana jema hili. Ah bwana, mambulumu sana watu. Sawa, kweli anaingiza watu, anaingiza watu mabaa. Lakini jamani, pia kafundisha dua ya swala huyu, kafundisha dua ya nini? Azkaru naumi. Ah, mambo haya ni hivi. Mambo haya ni hivi. Sunna sallallahu alayhi wasallam katahadharisha watu wasisikilize watu wa bid'a, mtume wasitahadharisha. Katahadharisha ya Imam Bukhari na Muslim. Aliposema kwamba ittakhadha an-nasu ru'usan juhala. Watu watawafanya watu wajinga kuwa ndio mashaka zao. Watauliza mambo ya dini na wao watakuwa fatwa, wakapotea, watapoteza wenzao. Rogo kaingia katika hili, rogo ameingia katika hili. Mfano anakuja ana nasema, anashangaa, nasema anashangaa Waislamu kubaguabagua. Walikuambia na Allah kutiba alaikum siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum, wote wafunga, wote wanafunga Ramadhani. Kutiba, mefaradishiwa saumu kama ilivyofaradhishwa kwa waliotangulia kabla yenu, wote wanafunga. Kwa hiyo kuna kutiba, maana yake fardhi, imefaradishiwa juu yenu. Allah huyo huyo, Qur'an hiyo hiyo inasema kutiba alaikumul qital, mefaradishiwa mapambano. Watu wajua kuna kitabu faradhi, kitabu difai, kuna shuruti za jihadi. Kwenye saumu hakusema hapo ile kutiba, hii kutiba hiyo na rangi gani, hii na rangi gani. Sasa sawa kia shubha wewe kuuliza Ramadhani unafunga au hufungi? Unafunga kwa sababu Allah amesema kutiba. Mbona aliposema kutiba alaykum al-qital huwa ni sunna? Bila shaka amri zinazokuja, iko amri ina wasaa, iko amri haina wasaa kwenye sharia. Na haya hajui sokuwa alisoma kwamba hii amri ina wasaa, amri hii haina wasaa. Kutiba alaikum siyam, amri hii haina wasaa zaidi ya wasaa huu kwenye mwezi huu. Hakuna mtu kutokea kusema kwamba insha Allah baada ya Ramadhani hii ngoja ipite kwanza. Mwezi wa Shawali, Dhulqaada, katikati ya kwenye Dhulhijja naanza kufunga Ramadhani, hana udhuru, anakumalia somo yake. Kwa nini? Kwa sababu amri iliyokuja ile haina wasaa. Aqimu salata, inaingia wakati wa dhuhur. Kuna ambaye anaruhusiwa kusema kwamba swala ya dhuhur baada ya asr. Kwa nini? Amri hiyo haina wasaa. Lakini mafardhishio mapambano, mapambano yana wasaa. A'idu lahu mastata'tu min quwwa. Wa analieni maandalizi hapo yafanyike. Na maandalizi makuu ya hapa, maandalizi makuu ya imani na tauhid. Kwa hii na wasaa, hii na wasaa. Sasa hawa si wanaokusudiwa. Imam Shafi huwezi kumfananisha na rogo wala nangu kishu wala Imam Ahmad wala akida yao likuwa ni hii moja, akida ya sunna. Rogo hana akida ya sunna, ana akida ya khawarij ambao katika akida zao yule ambaye haendani na wao kwao ni kafir, kama alivyosema tabi'i nani yule Maimun bin Mihran alipokuwa akizungumzia nani khawarij, asema al-kharij ni yule ambaye idha khalaftahu, unapomkhalifu kwenye rai yake kafara, anakukufurisha, wastahalla dama, na amehalalisha damu yako. Na budorogo hivyo hivyo, anayepinga jawadi ya Somalia munafik, nafik, nafik, kafir. Na mnafiki ni mkubwa kuliko kafiri. Ndio maana wanafunzi wake yule aliyowawa naye anaitwa Makabuli. Makabuli. Abu Makabuli. Alikuwa akipita kwa watu na hizi salamu alaykum munafiqun. Wazi kabisa. Salamu alaykum munafiq. Amehalalisha huyo damu yake. Mtu akikwambia wewe kafiri maana yake halali damu yako, halali mali yako. Wamewapinga kwenye batili zao, wakawakufurisha, wakahalalisha damu zao. Hii ndio akili ya Khawarij na ndio akili ya robo. Kila muislamu ambaye anafanya kazi kwenye serikali ya kitawahudi, iwe ya kitanzania au serikali ya Kenya, kafir. Maana yake mawaziri wote makufaru, wabunge wote makufaru, wenyekiti wa mitaa wote makufaru, wajumbe wa nyumba kumi kumi wote makufaru, BAKWATA kufaru. Kwa mujibu wa hiyo akida. Kwa nini wako shida nchi kikafiri? Dola kikafiri? Kafiri na yeye. Mambo yanakwenda hivyo. Si kama tumemtoa, tumemtoa ambaye kwamba hakimu, huyo hakimu anayehukumu kupitia hukumu ya kwa Allah. Hakuna anasema hukumu huyo, hakimu huyo kafir. Mpaka hali yake iangaliwe. Wewe bwana hakimu unajua kwamba hukumu ni Allah pekee yake? Ndio unajua. Vipi kati yako hiyo ni shubha? Bwana bwana riziki tu. Alif wallahi ni kazi hai shubha shaytanu. Ni ombeo kwa Allah tabarak wa taala, mbele shika. Chango. Anasubiri kwa mtihani pekee. Mimi nitompeleka pale na anajua ni mtihani. Pesa no no no. Rushwa na mengineyo. Ndio maana mtu akiambia bwana, kuna bwana hakimu anataka kuposa binti yako, kuna ndio kataa. Eh, mshumi hakimu. Hakimu mkazi au hakimu mfawidi? Imani yake ta ulao na ulua. Lakini anajua kwamba kiasi hii bwana haifai, anakubali kwamba haifai. Basi maafi yake, imani yake dhaifu. Kasema kadira ni sababu ile dhunubu. Akisema bwana hii kazi bwana ni hukumu, hii ni hukumu. Usiletee Uislamu wako. Hii hukumu ile ni hukumu. Ukata. Kwa hiyo hata hakimu anayehukumu kupitia hukumu ya Allah, anamwambia wewe kafir moja kwa moja. Je, vipi mwenyekiti wa mtaa? Vipi mwenyekiti wa nyumba kumi kumi? Vipi mjumbe sijui wa nani? Hawa wote kwa hawa mahawaji na kufara. Kwa akida hii ni akida ya kwa Imam Shafi? Si akida ya Imam Shafi rahmatullahi alayhi. Wala si akida ya Imam Abu Hanifa. Wala si akida ya Imam Ahmad. Wala si akida ya Imam Malik. Huwezi kufananisha yule na hawa hata kidogo. Bu'da al-mashriqayn, umbali wa mashariki mbili. Kadhalika usimtaje Shafi na hawa, na usimtaje nani huyo Kishki au nani ndio nani Kishki. Ile maana inafahamu kwamba kujinasibu yeye na sulukwa yake sulukwa lako Islam, atakijinasibu kwa wanasaba sulukwa yake milaniwa Islam. Kwa hiyo kuta Kishki sio kwa Kishki hapa, kama ambavyo wewe kukuta Obama inafaa kuta Obama ha utaridhika kuta Obama yeye kuta Albani. Uongo si uongo? Uongo sio Albani. Wallahu a'lam, walhamdulillahi rabbil alamin.